श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरत्वश्चचीनन्दनः वर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वंदे वृंदावनस्थं व्रजयुवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेषं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री स्थाई भाव लहरी भक्त साम सिंधु में और पूर्व प्रसंग में मुक्षा या स्वार्थारति के प्रसंग में चार रतियों का वर्णन कर रहे, पांचवी रति का आज वर्णन कर रहे हैं। पांच रति स्वार्था हैं, माने जो अपने आप को पोषित करना चाहती हैं। तो जब वे अपने आप को पोषित करती हैं तो वे कहलाती हैं स्वार्था। जब स्वयं छोटी होकर के किसी अन्य भाव को वे पोषित करती हैं तो उस समय वे कहलाती हैं परार्था। तो यहाँ स्वार्थारति का वर्णन चल रहा है और स्वार्थारति में वात्सल्य रति का पिछली बार वर्णन कराए थे। माने सबसे पहले शुद्धारति, शुद्धारति तीन प्रकार की, सामान्य, स्वच्छा और शांत। सामान्य रति में जैसे कोई बालिका कृष्ण को देख करके उमग रही है, दो वर्ष की बालिका, तीन वर्ष की बालिका, और वो कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ी हुई चली जा रही है आकर्षित होकर के। उसमें कोई भाव नहीं है परंतु केवल आकर्षण है। दूसरी हुई सामान्य, सामान्य में नहीं, ये दूसरी हुई शुद्धा। शुद्धा जो है उसमें स्वच्छा, स्वच्छा, स्वच्छा में जब जैसा भाव आया वैसा ही भाव आ गया। कभी दास्य का, कभी सख्य का, इसी को कहते हैं अनाचांत बुद्धि। कोई एक जगह बुद्धि नहीं है, कई जगह बुद्धि है। तीसरा जो भाव है वो है श्री कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा मान करके कृष्ण की आराधना करना। परंतु इन तीनों प्रकार की रतियों में ही विशेष रूप से शांत रति में कोई भी भाव सुनिश्चित नहीं है। परमात्मा का भाव ही एकमात्र सुनिश्चित है और ममता गंध वर्जित है। ममता से युक्त होने पर जो प्रीति है वो प्रीति विशेष रूप से रसदाई होकर के विराजमान होती है, उसमें विस्तार रस का आस्वादन कहीं ज्यादा होगा। जैसे दास नंद भवन के जो दास हैं चित्रक पत्रक, वे ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, श्री सखागण सुबल इत्यादि श्री कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं, कृष्ण ज्यादा हमारे सामने भाव मत खा, तुझे कई बार हमने पटकनी दी है और तेरी जितनी भी पराक्रम है वो पराक्रम उस समय समाप्त हो गया और बार बार मुझसे हार करके और फिर मेरे ऊपर तू आंख दिखाता है और ये कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तो मालूम होता है कि तूने लज्जा नाम की जो देवी है उनको तिलांजलि प्रदान कर दी है, तीन अंजलि प्रदान कर दी है। और शांतरति में श्री कृष्ण उनको श्री नारद इत्यादि परम ब्रह्म रूप में ही निरंतर निरंतर देखते हैं। अब ये जो जो सक्षरति होगी वात्सल्य रति में श्री नंद यशोदा, और अब प्रियता रति की वर्णन कर रहे हैं। प्रियता माने प्रेसी भाव से जहां श्री कृष्ण की आराधना की जाए, प्रेसी भाव से आराधना। 36वीं प्यार कारिका है कि मिथो हरेर मृगाख्याश्च संभोगस्याद कारणम माधुर्य पर पर्याया प्रियताक्षोदिता रति अस्याम कटाक्ष भू क्षेप प्रियवाणी स्मिता दया। श्री हरि और ब्रज गोपिका का इन दोनों में मिथा माने परस्पर, मिथा माने एक दूसरे के प्रति, कृष्ण श्री राधिका के प्रति, राधिका श्री कृष्ण के प्रति, तो मिथो हरे मृगाक्षाश्य श्री हरि और मृगाक्षी मृग नहीं नहीं गोपिकागण इन दोनों में संभोगस्य आदि कारण जो मिलन होगा उसका आदि कारण होकर के जो रति विराजमान है उसको ही प्रियता नाम करके रति कहा गया। प्रियताक्षो उदिता रति, प्रियता नाम से उस रति को उदिता माने कहा गया और इसी का ही मधुरा अपर पर्याय, मधुरा रति भी इसका दूसरा पर्याय है। तो श्री श्यामसुंदर और प्रियागणों में जो परस्पर आसक्ति है और अंत में जो संभोग उसकी कारण होकर के विराजमान है, ऐसी रति माने कृष्ण सेवा की कामना, रति माने अनुकूलन कृष्णानुशीलन, वो मूल परिभाषा जो है उसको नहीं भूलना चाहिए कभी। तो जो अनुकूलन कृष्णानुशीलन कृष्ण की सेवा करने की जो भावना है, तो ऐसी कृष्ण सेवा की भावना उसका नाम ही है रति, उसको प्रियता नाम करके रति कहा गया और ये मधुरा अपर पर्याय क्योंकि इसमें परम परम माधुर्य है, रस की आस्वादन की प्रत्येक क्षण में अधिकता है, प्रत्येक सोपान पर आस्वादन की प्राप्ति है, इसलिए इसको मधुरा कहा गया। हर स्थिति में परम मधुर होने के कारण ही मधुरा कहा गया, मधुरा अपर पर्याय, इसका मधुरा ये दूसरा पर्याय है। जैसे श्री गोविंद विलास में कह रहे हैं कि चिरम उत्कंठित मनसहा राधा मुरवेणो कोपी निवृत निरीक्षण जन्मा प्रत्याशा पल्लवो जयति, कि श्री राधा और मुरवेरी ये दोनों एक दूसरे के लिए उत्कंठित हैं। श्री वृंदावन में ब्रज की लीला में जहां मुरारी नाम है वहां मुरारी का अर्थ है मुरा माने विरह भाव, उसका भी यहाँ पर वो मुरदैत्य नहीं है, वो ठाकुर ने जो मधु कैटव और मुरदैत्य का वध किया 16,100 राजकुमारियों को लाने के लिए भौमासुर का वध किया, भौमासुर का जो सेनापति है वो मुरु नहीं है, यहाँ पर ब्रजलीला में उसका विशेष प्रसंग नहीं है क्योंकि वो ऐश्वर्यमयी लीला हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर मुरारी कहने का मतलब है मुरा माने विरह, उस विरह को दूर करने वाला, श्री वल्लभाचार्य जी ने और श्री गोसाई जी ने, विठलनाथ जी ने, माने मुरारी का अर्थ यही किया है कि विरह भाव को दूर करने वाला, ये मुरारी का अर्थ। मुरारी पद पंकज यमुनाष्टक में वो वहां पर मुरारी शब्द की व्याख्या श्री विठलनाथ जी इसी तरह से कर रहे हैं कि विरह को दूर करने वाली होकर के जो श्री यमुना जी विराजमान। तो चिर मुत्कंठित मनसा, श्री प्रियालाल दोनों एक दूसरे के लिए उत्कंठित मन वाले होकर के विराजमान हैं। श्री राधा और मुरवेरी, इनका निवृत्त निरीक्षण जन्म, छिप करके निवृत्त रूप में एक दूसरे का दर्शन करके जो प्रीति उत्पन्न हुई। अब ये सेवा करने की भावना कहां से उत्पन्न होती है? वो होती है प्रथम दर्शन में, क्योंकि चक्षु राग प्रथम, प्रेम में नयनों की जो प्रीति है वही प्रथम होती है। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा देने की एक शैली है रूप गोस्वामी जी की, हम हमेशा से देखते रहे हैं कि पहले असाधारण धर्म वचनम, इसका नाम है परिभाषा, किसी वस्तु के असाधारण धर्म को कहना उसका नाम है परिभाषा। जैसे पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है? गंध। तो पृथ्वी की परिभाषा क्या होगी? गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी की परिभाषा होगी। जो धर्म किसी दूसरे में न मिले ऐसे किसी असाधारण धर्म को कह देना उसका नाम परिभाषा की परिभाषा है। डेफिनेशन की डेफिनेशन यही है कि किसी के किसी वस्तु के असाधारण धर्म को कहीं कह देना। जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव और विरुद्ध चार दोषों से युक्त मुक्त हो। अतिव्याप्ति, जैसे गाय किसे कहते हैं जो चार पैर वाली हो? अभी कोई परिभाषा है क्या? चार पैर वाली तो मेढक भी है, तो मेढकों की गाय थोड़ी कहेंगे। तो ये गाय की परिभाषा नहीं होगी, अतिव्याप्ति हो गई। अव्याप्ति, जो दो पैर वाला हो वो गाय है, ये अव्याप्ति हो जाएगी। असंभव, जो चीज है ही नहीं कहीं उसको कह दिया जाए कि असंभव। और विरुद्ध माने जो स्वरूप है उससे बिल्कुल उल्टा कोई वस्तु कह दी जाए। इन चार दोषों से बचा करके किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, व्यक्ति के असाधारण धर्म को कह देना उसका नाम है परिभाषा। तो असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, लक्षण का लक्षण है असाधारण धर्म कहना। तो रति का असाधारण धर्म हुआ कि संभोगस्य आदि कारणम, संभोग की आदि कारण रूप जो कृष्ण सेवा की कामना है उसका नाम हो गया रति। अब ये उत्पन्न किससे होगी? ये हो गया असाधारण धर्म वचन। अब ये किससे उत्पन्न होती है उसके फैक्टर्स को बताते हैं। वो किससे है कि मिथो हरेन मृगाक्षा, ये श्री श्याम सुंदर और श्री गोपी इनके परस्पर दर्शन करने से जो उत्पन्न होती है। तो रति का जो मुख्य कारण है वो है चक्षु राग प्रथमा, पहले नयनों से प्रीति होती है। और अब इसकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं, किससे उत्पन्न हुई और क्या रिएक्शन देती है, तो उसका क्या फैक्टर है और क्या उसका कहीं रिजल्ट है, उसकी चेष्टाएं क्या हैं, उसको बताते हैं। अस्याम भ्रू क्षेप, भौहों को नचाना, प्रिय वाणी, मंद मुस्काना, ये सब उसके लक्षण होकर के विराजमान हो जाएंगे। ये सब उसके लक्षण हैं। तो ये प्रियता की परिभाषा। तो श्री हरि और सुंदरी इनके इनके दोनों के हृदय में परस्पर एक दूसरे की सेवा करने की भावना, जिसको जो के अंत में संभोग का आधिकारण होकर के विराजमान, आत्मसमर्पण का भी आदि कारण होकर के विराजमान है, ऐसी कृष्ण सेवा करने की भावना अनुकूलन कृष्णानुशीलन, उसका नाम प्रियता है। और ये प्रियता मधुर भक्ति, इसका मधुरा मधुरा भक्ति या उज्ज्वला भक्ति इसका नाम है। ब्रज की भक्ति को विशेष रूप से उज्ज्वला भक्ति कहा गया, ब्रज की जो भक्ति है उसको उज्ज्वला कहा गया। मधुरा, उज्ज्वला और प्रियता, ये तीनों एक ही नाम है, तीन नाम है। उज्ज्वला कहने का मतलब है कि कहीं स्वार्थ का उसमें अंश नहीं है, इसलिए उसको उज्ज्वल कह दिया गया। मधुर माने प्रत्येक क्षण में, विरह में और मिलन में, सब में वो परम परम आनंद रूप है और प्यारे की स्मृति उसमें बनी हुई है, इसलिए विरह भी हर्ष रूप है, तो इसलिए मथुरा कह दिया गया। और प्रियता तो है ही है, प्यारे से अत्यंत प्रीति उसमें की जा रही है। अब जैसे गोविंद विलास में कह रहे हैं कि चिर उत्कंठित मंता राधा मुरवर्णन कोपी, विरह को दूर करने वाले श्री कृष्ण और श्री प्रिया जी उनमें परस्पर उत्कंठित होकर के विराजमान हैं और निरुत निरीक्षण जन्मा, एक दूसरे का छिप करके जब उन्होंने दर्शन किया तो निरुत दर्शन से उत्पन्न होने वाली प्रत्याशा पल्लवा, और प्रत्याशा माने कृष्ण मिलेंगे इस आशा से सदा युक्त होकर के जो विराजमान है, जिसमें प्रत्याशा के पल्लव पत्ते आए हैं, जैसे बीज में पहले अंकुर, अंकुर के बाद में पत्ते आते हैं, ऐसे प्रत्याशा पल्लव जयति, उस प्रत्याशा पल्लव की ऐसे प्रेम की जय हो, जय हो। तो कारण हो गया परस्पर एक दूसरे का जन्म देना, एक दूसरे का दर्शन करना, और उसका कार्य हो गया आशा को, आशा पल्लव को विकसित करना। अब यथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयी अपि रतिर्वासन्य आस्वादि भासते क्वापि कस्यचित्। यथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयी अपि, अब ये जो प्रीति है, पांच प्रकार की जो प्रीति बताई, रति बताई, ये यथोत्तर इनमें स्वाद ज्यादा है, एक दूसरे में स्वाद। तो यद्यपि ये बात डिस्कस कर आई है पहले कि जो जहां पर है उसे अपना भाव बहुत अच्छा लगता है, परंतु उस व्यक्ति में कहीं उपमान और अनुमान, इन दो गुणों के कारण वह ये विभाजन भी कर सकता है या विश्लेषण करने की उसमें क्षमता भी है कि मेरी रति से भी बढ़कर के कोई दूसरी रति हो सकती है, अनुमान को देख करके और उपमान को देख करके। उपमान का तात्पर्य है किसी समान मिलती जुलती वस्तु से को देख करके निर्णय कर लेना, जैसे नील गाय कैसी होती है, बोले गावह है वो गावह, जैसे कामधेनु गाय होती है ऐसे ही नील गाय होती है, मिलती जुलती है, थोड़ी आकार में बड़ी है वो छोटी है, ये कह दिया नील गाय। तो ये उपमान, ऐसे ही जैसे मुझे रोमांच आ रहे हैं ऐसे ही इस प्रेमी को भी रोमांच आ रहे हैं, ये अनुमान कर सकता है। एक दास ये अनुमान कर सकता है कि मैं भी कृष्ण के भोग में रो रहा हूं और यशोदा मैया भी रो रही हैं, तो यशोदा मेरे रोने की अपेक्षा यशोदा का रोना कहीं ज्यादा गहराई के साथ में, उसमें हृदय की गहराई कहीं अधिक है। तो अनुमान लगा करके, अपने अनुमान से दूसरे का अनुमान लगा करके या अपने उपमान से दूसरे का उपमान लगा करके वो पहचान सकता है, और जो भाव हम में नहीं है वो भाव भी उनमें है, ये प्राप्त करके भी वह अनुमान के द्वारा प्राप्त कर सकता है कि अनुमान कहते हैं लिंग परामर्श, किसी चिन्ह को देख करके तृतीय ज्ञान प्राप्त करना, इसका नाम है परामर्श। लिंग माने हेतु, जैसे धुआं देख करके अग्नि को पहचानना, तो धुआं हो गया लिंग, और उसका परामर्श क्या होगा, तीसरा ज्ञान। तीसरा ज्ञान कैसे हुआ, पहला ज्ञान पर्वतोयम बंध्यमान, पर्वत पर धुआं है, ये पहला ज्ञान हुआ। फिर दूसरा ज्ञान क्या हुआ, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्ही यथा महानसे, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे कि रसोई में। ये द्वितीय ज्ञान हुआ। और तृतीय ज्ञान, यहां पर भी धुआं है इसलिए अग्नि होगी, यह तृतीय ज्ञान, यह हो गया अनुमान। तो लिंग परामर्शम अनुमानम, किसी हेतु का विश्लेषण करना उसका नाम अनुमान है। और परामर्श कहते हैं तृतीय ज्ञान को। पहले प्रत्यक्ष में कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि धुआं दिख रहा है, फिर एक साहचर्य नियम कहीं प्राप्त किया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस साहचर्य नियम को ही कहते हैं व्याप्ति। अनुमान सदा व्याप्ति पर आधारित होता है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति हुई, ये द्वितीय ज्ञान हुआ व्याप्ति। ये कैसे, बोले जैसे हमने यशोदा मैया की रसोई में देखा धुआं था और वहां पर अग्नि भी थी। यथा महानसे, रसोई, महानस माने रसोई। अब तीसरा ज्ञान, यहां पर भी धुआं है अतः कहीं ना कहीं पर्वत के बीच में कहीं अग्नि जल रही है, कोई आग जलाए हुए है या आग लग गई है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तृतीय ज्ञान से जो अनुमान होता है, हेतु के आधार पर जो अनुमान होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। तो व्यक्ति में, किसी भक्त में अपने जैसी समानता देख करके या अनुमान देख करके, हेतु का परामर्श देख करके, लिंग का परामर्श देख करके, वह यह अनुमान कर लेता है कि भाई मेरे ज्ञान की अपेक्षा यह ज्ञान कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए उसके हृदय में यह भी अभिलाषा होती है कि आहा ये मिले। फिर मन में विचार करता है हमारी इतनी योग्यता नहीं है, इसलिए हम तो हाथ जोड़ते हैं, बस वंदना मात्र करते हैं। जैसे उद्धव ब्रज की, ब्रज गोपियों की वंदना करते हैं और अंत में ये कह देते हैं कि ना वंदे नंद ब्रज श्री राम, हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हम प्रियागणों के बीच में अवस्थित हो सकें, इसलिए हम हाथ मात्र जोड़ देते हैं। तो ये दोनों चीजें उसमें प्राप्त होती है। तो प्रीता सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसको ही यहां पर कह रहे हैं कि यथोत्तरम असौ। शांत भक्ति की अपेक्षा दास्य भक्ति, दास्य भक्ति की अपेक्षा सक्ष भक्ति, सक्ष की अपेक्षा वात्सल्य और वात्सल्य की अपेक्षा मधुर प्रियता भक्ति। यद्यप सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है, स्वाद विशेषो लासमयी अपि, उसमें स्वाद विशेषता प्राप्त है, तथापि रतिर वासनया स्वादी भवेत भासते कोपि कस्यचित। जिसके हृदय में जो भक्ति है वह उसे स्वादी लगती है, अंत में वो संतोष कर लेता है कि नहीं हम जहां हैं यही सबसे बड़ी वस्तु है। रतिर वासनया, उसके हृदय में वासना जैसी है, उस वासना के कारण वह उस रति को स्वादी मान लेता है और उतने में संतुष्ट कर लेता है। उसके हृदय में दूसरी रति को प्राप्त करने की अभिलाषा तो होती है, परंतु होने पर भी यदि ठाकुर की पूर्ण कृपा नहीं है और साधन संपत्ति नहीं है, तो फिर वो अपनी स्थिति में ही, अपना जो स्टेटस है उस अपने स्टेटस में ही अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता है। और आगे के वस्तु में जाने के लिए फिर वह हतोत्साहित हो जाता है और अपने जो है उसको ही मानता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है, उतने में संतोष करके बैठ जाता है। तो रतिर वासने आस्वादी, उसको जो वासना ठाकुर की तरफ से दी गई है, दी तो गई है ठाकुर जी की तरफ से, परंतु ठाकुर ने कृपा करके जिसकी, जिसको जिस रूप में अपनाना चाह रहे थे वैसे ही किसी संत से बढ़ाया, जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन वैसी सिद्धि, ये प्राप्त हो जाएगी। भासते कोपि कस्यचित, तो उसे अपनी भक्ति ही परम सुंदर स्वादी रूप में प्रतीत होती है। तो दोनों चीजों का समाधान कर दिया, माने सर्वोत्तम रूप में भी श्री मधुर रति है, परंतु यदि साधन संपत्ति अपने पास में नहीं है और कृपा का बल अपने पास में नहीं है, तो फिर जो भक्ति मिली है उतने में ही व्यक्ति संतोष करके बैठ जाएगा। ये पांच मुख्य भक्ति हो गई, स्वार्थ भक्ति हो गई यदि वे अपने आप को पोषित करें। अब गौणी भक्ति का निरूपण कर रहे हैं कि भावोपकर्ष जो भाव विशेषो योन गृह्यते सकुचंतिया संकुचंतिया स्वयं रत्या स गौणी रति उच्चते। विभावोत्कर्ष जा किसी एक विभाव का माने सब्जेक्ट का उत्कर्ष देख करके कोई भाव उत्पन्न हुआ माने प्रतिद्वंद्वता में कृष्ण उनके प्रति सुबल अपनी भुजाएं थपथपा रहा है आजा मेरे साथ में कुश्ती लड़ ले तो विभाव का उत्कर्ष देख करके। विभाव माने जिस वस्तु को देख करके जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को देख करके जो हृदय में भाव उत्पन्न हुआ किसी सब्जेक्ट के भीतर। सब्जेक्ट है मैं, ऑब्जेक्ट है कोई दूसरी वस्तु, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो श्री कृष्ण को देख करके साधक के हृदय में जो दासी भाव उत्पन्न हुआ जो मंजरी भाव उत्पन्न हुआ तो विभाव के उत्कर्ष से जो भाव उत्पन्न होता है योन गृह्यते। और तो विभावोत्कर्ष जो भाव विशेष हो अब भाव एक उत्पन्न हो गया तो हमारे हृदय में उत्साह विस्मय क्रोध आदि भाव हैं, हास्य करुण वीर भयानक विभत्स जुगुप्सा ये भाव हैं। तो जो भाव किसी विभाव को देख करके माने श्री कृष्ण को देख करके जो भाव उत्पन्न हुआ संकुचंतिया स्वयं रत्या, तो कृष्ण को देख करके जो भाव उत्पन्न हुआ वो भाव बढ़ा है। अब कृष्ण रति यदि उसके साथ में जुड़ जाए क्या हाय मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, कृष्ण के साथ में उस भाव को कहीं लिंक कर लिया जाए तो कृष्ण रति तो बन जाएगी छोटी और वो उस भाव को पोषित कर देगी, उस भाव को वह आगे बढ़ा देगी। तो संकुचंत्या स्वयं रत्या स गौणी रति उच्चते, उसको गौणी रति कहेंगे। हाँ कृष्ण रति स्वार्थ रति है परंतु स्वार्थ रति गौण हो गई और उसने जो जुगुप्सा हास विस्मय उत्साह शोक क्रोध भय इन भावों को कहीं बढ़ा दिया। तो दूसरे भावों को तो बढ़ा दे और कृष्ण की मैं सेवा करूं ये भाव जहां पर इसको तो बढ़ा दे और कृष्ण की मैं सेवा करूं ये भाव स्वयं छोटा हो जाए। जैसे कल के दृष्टांत में कह आए थे कि राजा तो चल रहा है पैदल और जो सेवक है जिसका विवाह हो रहा है वो घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। तो दूसरे भाव को बढ़ा दे और स्वयं महाभाव शक्तिशाली होते हुए भी अपने आप को छोटा कर ले। तो संकुचंतिया स्वयं रत्या स गौणी रति उच्चते, वो गौणी रति कहलाएगा। तो दोबारा विभावोत्कर्षदा श्री कृष्ण के पराक्रम को देख करके सखा भी कह रहे हैं हाँ हाँ चिंता नहीं उठा ले गोवर्धन हमने भी लठिया लगा रखी है। तो कृष्ण के विभाव का कृष्ण के पराक्रम का दर्शन करके सखाओं में भी उत्साह आ रहा है। या अघासुर है बोले अरे ये अघासुर हमारा क्या बेकार करेगा, सर्प भी होगा हमारे पास में कृष्ण है हम क्यों डरे। या बकासुर है तो भैया बगुला के दांत हैं कि नहीं और कृष्ण के भी हमने तो देखा नहीं अभी देख के आते हैं, बोले हाँ हम भी पास में खड़े हैं हम भी चलते। और श्री कृष्ण बगुला की चोंच पकड़ करके चीर करके देख रहे हैं दांत हैं कि नहीं तेरे बगुला की। और सखागण में भी कृष्ण का पराक्रम देख करके वीर रस का भाव उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो विभाव का उत्कर्ष देख करके सखाओं के हृदय में भी वीर रस का भाव उत्पन्न हुआ। और उस समय कृष्ण की हम सेवा करें, ये सेवा करने का जो सक्ष भाव था उनके हृदय में, वो सक्ष भाव तो छोटा हो गया और उन्होंने उत्साह के भाव को, कृष्ण के उत्साह को आगे बढ़ाया, या अपने उत्साह को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहां पर कृष्ण रति वो हो गई छोटी, गौण हो गई, और कृष्ण रति ने जो उत्साह नामक भाव भाव था उसको बढ़ाया, इसलिए इसको हम गौणी रति कहेंगे। बोले ये तो उल्टी बात हो गई, छोटी तो हुई है कृष्ण रति, कोई उत्साह का भाव छोटा हुआ थोड़ी हुआ, उत्साह का भाव तो बढ़ा है, उत्साह का भाव तो छोटा नहीं हुआ बल्कि वह तो और ज्यादा महत्व हुआ है, पुष्ट हुआ है, रति उत्साह के भाव को बढ़ा रही है। तो फिर जो वीर रस है या उत्साह का जो भाव है उसको रति क्यों कह रहे हो, उसको प्रधान क्यों कह रहे हो, उसको गौणी रति क्यों कह रहे हो, उसको तो प्रधान रति कहना चाहिए, वहां पे तो वो प्रधान हुई, उसको गौणी नहीं कहना चाहिए। बोले यहां पर उपचार से गौणी कह दिया गया। उपचार कई प्रकार का होता है, अंग अंगी इनमें उपचार होता है, कोई गाल के ऊपर चाटा मारे तो चाटा तो गाल के ऊपर लगा है, मेरे ऊपर चाटा क्यों मारा है, तो अंग जो है वो अंगी का वाचक हो गया, अंग अंगी में कोई भेद नहीं रहा, है ना, जो अंग है वो अंगी ही अंगी बन जाता है। तो इसको उपचार कहेंगे, निकटता के कारण दो चीजों में एक सा विचार होना। दूसरा है गुणगुणी, जैसे कोई पी रहा है घी माखन खा रहा है और कोई पूछे क्या खा रहे हो, वो कह रहा है आयु पेबामी, मैं आयु पी रहा हूं, तो गुणगुणी, तो जो कारण है उसको ही कार्य कह दिया गया, गुण को ही गुणी कह दिया गया। इसी प्रकार आधार आधे, इसमें भी उपचार होता है, जैसे कहते हैं अभी अभी चेयर ने कहा, हम चेयर की बात मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो चेयर थोड़ी बोलती है, चेयर पर्सन बोलता है, तो आधार को आधे कह दिया जाता है। तो इस तरह से गुण गणी गुणी के आधार पर, अंश अंशी के आधार पर, आधार आधे के आधार पर, जहां पर दो वस्तुओं में बिल्कुल समानता स्थापित कर दी जाए उसको कहते हैं उपचार। तो छोटी तो हुई है सक्ष रति, परंतु सक्ष रति से युक्त होने के कारण, दोनों से गुण गुणी दोनों के मिलने के कारण, उस समय जो उत्साह रति है उस उत्साह रति को भी गौणी कह दिया गया। तो आधार आधे इन दोनों की समानता के कारण उसको गौणी कह दिया गया। तत्व तो वो गौणी नहीं है, उस समय तो तत्वता वह बड़ी होकर के ही विराजमान है, जो रति थी वो तो हो गई थी छोटी और उत्साह को उसने बढ़ाया था, परंतु उत्साह को भी कहीं उपचारेण हम गौणी रति कह देते हैं। तो एक हुआ मुख्या रति, एक हुई गौणी रति। मुख्या रति हो गई सक्ष दास्य बात्सल्य मधुर, ये चार भक्ति हो गई मुख्य, शांति भी जोड़ लो पांच, परंतु जो कहीं हास्य विस्मय उत्साह शोक क्रोध ये जो रति आई, ये रति भी गौणी कहलाएंगी, क्यों, गौणी से युक्त होने के कारण इनको गौणी कह दिया गया। तो हास्य विस्मय उत्साह शोक क्रोध भयम तथा जुगुप्सा चेत्य सौ भाव विशेष सप्त धो देता। हास विस्मय उत्साह शोक क्रोध भय जुगुप्सा माने घृणा, ये सात विशेष रूप से ये गौणी भक्ति के भाव बताए गए, ये गौणी इस भाव कही गए। तो पांच भक्ति का पहले वर्णन कराए थे, अब सात भक्तियों का वर्णन करेंगे। समझने के लिए इस तरह समझना चाहिए कि हास अलग चीज है और हास रति अलग चीज है, उत्साह अलग चीज है, उत्साह रति अलग चीज है। उत्साह सामान्यतः वीर रस और उत्साह रति, ये तीन चीज हो गई अलग अलग। किसी भी कार्य को करने में उत्साह है तो उसको हम माने, अरे घर की सफाई है लाओ हम कर लेते हैं, अपने आप कर लेंगे, काय को नौकर को बुलाएं, पुताई करने के लिए काय को मजदूर को बुलाएं, हमारे पास में अपने आप स्प्रे मशीन है, स्प्रे मशीन से हम पुताई कर लेंगे, और मन में उत्साह है तो ये उत्साह भाव हुआ, परंतु इसमें उत्साह रस नहीं हुआ। उत्साह अलग चीज है, उत्साह वीर रस अलग चीज है। वीर रस किसका होता है? जहां पर के स्व पर तटस्थ भाव, इनसे व्यक्ति मुक्त होकर के विराजमान हो जाए और सभी लोग उस रस का आस्वादन कर सकें, तब होगा वह वीर रस। दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करना यह केवल काम भाव है, श्रृंगार रस नहीं है, क्योंकि वह दुष्यंत स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं है। वो तो ये चाह रहा है कि शकुंतला मेरी है, मुझे शकुंतला मिल जाए, तो उसमें तो काम है, पैशन है। तो काम भाव होना एक अलग बात है और श्रृंगार रस होना अलग बात है। श्रृंगार रस किसमें है? श्रृंगार रस हम आप में सब में, जो दर्शक हैं, जो ऑडिटोरियम में बैठ करके देख रहे हैं वहां पर, और किसी के हृदय में स्व पर तटस्थ भाव नहीं है, पिता और पुत्री भी साथ में बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, निज भाव से तो मुक्त हो गए, स्वार्थ भाव से तो मुक्त हैं, और शकुंतला दुष्यंत की जो प्रीति है उस प्रीति का अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। दुष्यंत जब भी कोई बोलता है उस समय हम अपने आप को दुष्यंत के साथ में मिला लेंगे, जब शकुंतला बोल रही है तो शकुंतला के साथ में हम अपने आप को मिला लेंगे, साधारणीकरण कर लेंगे और स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएंगे। इसका नाम हुआ श्रृंगार रस। काम एक चीज थी, काम तो दुष्यंत शकुंतला में है, काम हम दर्शकों में है, श्रृंगार रस। और यदि उस श्रृंगार रस के साथ में कृष्ण की सेवा करने की, प्रियालाल का दर्शन कर रहे हैं परंतु प्रियालाल की सेवा करने की यदि भावना भी जुड़ी हुई है कि मैं राधा रानी की मंजरी हूं, दासी हूं, और श्रृंगार सेवा मेरा कार्य है या अमुक सेवा मेरा कार्य है, इस कार्य के द्वारा श्री प्रियालाल को सुख देने के लिए मेरी ये सेवा है, और प्रियालाल का जो परस्पर विलास हो रहा है उसमें मैं कहां स्टैंड करती हूं, ये दासी कहां स्टैंड करती है, ये भाव भी यदि विराजमान है तो ये कहलाएगा श्रृंगार, ये कहलाएगा रति, भावोल्लास रति। तो तीनों चीजों में अंतर हो गया, श्रृंगार अलग चीज हुआ, काम अलग चीज हुआ, पैशन, श्रृंगार रस लौकिक में भी हो सकता है, दुष्यंत शकुंतला के प्रति भी हो सकता है, और मेरे भीतर जो श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो भाव दिया है किसी साधक के भीतर, उस दृष्टि से ही, उस चश्मा को लगा करके ही वो देख रहा है कि मैं अमुक मंजरी हूं, अमुक नाम की मंजरी हूं, और मैं प्रियालाल की इस लीला का दर्शन कर रही हूं। इस भाव से यदि कोई उस लीला को देख रहा है तो ये कहलाएगा कहीं भावोल्लास रस या विस्मय रस या उत्साह रस, उत्साह रति, तो ये गौणी रति कहलाएगी। तो तीन चीज बिल्कुल अलग अलग हो गई। जहां स्व पर भाव चिपका हुआ है वो है पैशन, आएंगे भाव जाते रहेंगे, कोई भी वस्तु आई उसको भाव आ रहे हैं और जाते हुए चले जा रहे हैं, वो हो गई स्व पर, उससे युक्त होने के कारण अभी आ जा तो वो हुआ पैशन। पैशन केवल भाव मात्र है, उसमें रस नहीं है, और स्वार्थ अभी चिपका हुआ है, स्वपर तटस्थ भाव स्वार्थ उसमें चिपका हुआ है। तो यह हुआ केवल इमोशन या पैशन। रस बनेगा वो तब जबकि उसमें आवरण भंगता प्राप्त हो जाए, भग्नावरणता प्राप्त हो जाए, आत्मा का भग्नावरण स्वरूप हो जाए, मैंने स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगा, तब उस रस का दर्शन करते हुए एक साथ कहीं थिएटर में बैठे हुए बहुत सारे लोग उस रस का आस्वादन ले रहे हैं, और कोई किसी भी किसी के साथ में द्वेष या ईर्ष्या बुद्धि नहीं है। तो ये हो गया रस, परंतु अभी भी भक्ति रस नहीं हुआ। ये उपरस ही हुआ, रस कह दिया गया परंतु अभी मुख्य रस नहीं है, क्योंकि अंत में ये रस भी कहीं नरक में ले जाने वाला ही होगा। रजोगुण तमोगुण की वासना को भी हमारे हृदय में कहीं स्थापित करने वाला होगा, ये रसो वैसाहता तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। अब तीसरी चीज, श्री गुरुदेव की दीक्षा के काल में हमारे हृदय में एक मंजरी स्वरूप उत्पन्न हुआ, एक सिद्ध देह उत्पन्न हुआ, और वो सिद्ध देह स्थायी होकर के विराजमान। अब ये जो चश्मा चढ़ गया, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, जो भी चश्मा दिखा, उसमें प्रत्येक भाव को हम उसी कलर के साथ में देखेंगे। तो मैं उस लीला में कहां अवस्थित हूं, मैं कहां, उस प्रियालाल की लीला हो रही है, रास हो रहा है, परंतु रास में मैं कहां स्टैंड करती हूं। ये जो भाव है, इस भाव के साथ में यदि रास को देखा जाएगा और उसमें कहीं उत्साह, कहीं उसमें विस्मय, शोक, क्रोध, हंसी और जगत के प्रति घृणा, इन सारे भावों को देखा, इन सात भावों को देखा जाएगा, तो ये सात भाव कहीं रति बन करके विराजमान हो जाएंगे। उसको हम हास रति, विस्मय रति, उत्साह रति, शोक रति, क्रोध रति, भय रति, जुगुप्सा रति कहेंगे। तो श्री जीव रूप गोस्वामी जी की बड़ी भारी कृपा है कि वे रस का ये शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत कर हम जो विषयों की वासनाओं के जो जंजाल में, कीच में फंसे हुए हैं, पहले तो कीच से निकाल करके वे हमको रस की स्थिति में लाते हैं, और माने उपरस की स्थिति में लाते हैं, मुख्य रस नहीं है, उपरस की स्थिति में, और उपरस की स्थिति से हटा करके फिर वे हमको महारस, जो वास्तविक रस है, उस रस की स्थिति में ले जा रहे हैं। और प्रयास यही करना चाहिए कि अपने भाव की दृष्टि से ही सब वस्तुओं को देखेंगे, उस समय अपने भाव की दृष्टि से ही देखेंगे। अब एक दृष्टांत, श्री चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे, जैसे कोई व्यक्ति मंजरी भाव का है, अब वो दामोदर लीला का श्रवण कर रहा है, कथा में भागवत की दामोदर लीला वर्णन की जा रही है, और यशोदा छड़ी लेकर के श्री कृष्ण को डांट रही हैं। अब श्री राधा रानी इस लीला को सुन रही हैं, तो राधा रानी क्या विचार करेंगी, उनके आंखों के ऊपर तो वही चश्मा लगा हुआ है अपने प्रेम का, वे अपने प्रेम की दृष्टि से देखेंगी कि आहा, मेरा प्यारा ऐसा प्रेम वश्य है कि वह प्रेमी जनों के अनुशासन को भी स्वीकार करता है, प्यारे के इस गुण के ऊपर मैं निहाल हूं। उनका जो भाव है पोषित हो रहा है, क्या अपना भाव पोषित हो रहा है, उनका श्री श्याम सुंदर के प्रति जो मधुर भाव है वो मधुर भाव पोषित हो रहा है, भले श्याम सुंदर के उस समय शंटी चमकाई जा रही है, यशोदा में ये शंटी चमका रही है और श्याम सुंदर कांप रहे हैं थर थर, परंतु मेरा प्यारा प्रेम वश्य है और वह प्रेमी जनों के परम परम अधीन है, ऐसी स्थिति में वो वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण का जो भय भाव है, वह भय भाव श्री राधिका के हृदय में वह प्रेम का एक संचारी बन करके विराजमान हो जाएगा, उसका कहीं ट्रांजिस्ट करने वाला बन करके विराजमान हो जाएगा और अपने भाव को ही वे सदा पोषित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कृपा है श्री रूप गोस्वामी जी की कि हमको हमारा जो आस्वादन है उस आस्वादन के एक प्रोसेस के प्रोसेस को वे दिखाते हैं, एक मार्ग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर गौणी रति यही कह रहे हैं कि सात प्रकार की रति, इनमें मुख्य जो रति है अब बात्सल्य वाले का बात्सल्य भाव वो मुख्य रहेगा। अब श्री राधिका श्री यशोदा, अब यशोदा की दृष्टि से ज्यादा से देखें, श्री यशोदा कहीं श्याम सुंदर की किसी मधुर बात को सखाओं के माध्यम से सुनती हैं, परंतु वे अपनी दृष्टि से लेंगी, सामान्यतः वे अपनी दृष्टि से लेंगी। श्री श्याम सुंदर की जो मधुर प्रीति है किसी गोपी के प्रति, श्री राधिका के प्रति, उसका वे मौन भाव से अनुमोदन करेंगी, मुख से वर्णन नहीं करेंगी। क्योंकि माता पिता का एक स्वभाव होता है कि वो अपने पुत्र पुत्री के मधुर संबंध को मौन रूप में अनुमोदन करते हैं परंतु मुख से गायन नहीं करते, मौन रूप से अनुमोदन तो करेंगे परंतु मुख से गायन नहीं करेंगे, मुख से वर्णन नहीं करेंगे। ऐसे श्री यशोदा कभी भी श्री राधिका के साथ में श्याम सुंदर की जो चोप दिख रही है उस चोप का अपने मुख से गायन नहीं करेंगे, मौन होकर के अनुमोदन कर देंगे। तो ये रस की रीति है। और आज मेरे पुत्र पुत्र वधु में कितनी प्रीति है, यह भाव माता पिता के हृदय में सास ससुर के हृदय में बड़ा संतोष देने वाला होता है कि दोनों बड़े हमारे बेटी जमाई बड़े आनंद से रह रहे हैं, ये उसके मन में उल्टा आनंद प्रदान करने वाला होता है। मेरे पुत्र पुत्र वधु उनमें परस्पर प्रीति है, ये सास ससुर के हृदय में अपूर्व आनंद प्रदान करने वाला, गुरुजनों के हृदय में आनंद प्रदान करने वाली होती है, परंतु उसका वर्णन नहीं करते हैं, उसका विवेचन नहीं करेंगे। सखागण विवेचन कर देंगे, दासगण विवेचन कर देंगे, सखीगण विवेचन कर देंगे, परंतु बात्सल्य भाव वाले उसका विवेचन नहीं करेंगे, उसका मौन अनुमोदन करेंगे। तो बात्सल्य रति तो हो गई गौण, और वह उन दोनों की जो परिहास हो रहे हैं दंपति के बीच में जो परिहास हो रहा है उस परिहास का अनुमोदन करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। तो यहां पर भक्ति तो हो जाती है, जो मुख्य रसी रति है वह तो हो गई गौण, और जो भाव उत्पन्न हुए हास विस्मय उत्साह शोक क्रोध जुगुप्सा, इन भावों को पुष्ट किया गया, वे हो गए मुख्य। परंतु गौण रति के कारण, क्योंकि रति ही प्रधान है, भाव तो केवल पैशन है, अभी अभी वर्णन कराए दुष्यंत शकुंतला उनमें रस नहीं है, रस तो दर्शक के हृदय में है। तो रति क्योंकि मुख्य है इसलिए रति के कारण उस भाव को यद्यपि उसको प्राइम बनाया गया है परंतु प्राइम होने पर भी उस रस को प्रधान नहीं कहा गया, रस को भी कह दिया गया गौण रति, हास्य को भी गौण रति कह दिया गया। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, इतना क्लियर। अब आगे कह रहे हैं कि अपि कृष्ण विभावत्वम आद्य षटकस्य संभवे स्याद् देहाद् विभावत्वम सप्तम्यास्तु रतेर वशात्। अब ये सात भाव गिनाए थे, हास विस्मय उत्साह शोक क्रोध भय और जुगुप्सा, इनमें छह भाव जो हैं वे तो साक्षात श्री कृष्ण से रिलेटेड हो सकते हैं, माने कृष्ण के ऊपर यशोदा जी को क्रोध भी आ सकता है, सखाओं में कृष्ण को देख करके हंसी भी आ सकती है, विस्मय भी हो सकता है, कृष्ण कहीं चले नहीं जाए हाय कहाँ चले गए, शोक की भावना भी हो सकती है, क्रोध की भावना भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, भय भी हो सकता है, कृष्ण से डर भी सकता है नौकर, घर का जो नौकर है वो भयभीत भी हो सकता है, परंतु कृष्ण से घृणा हाय हाय ये कैसे हुआ, ये संबंध है। तो छह भाव तो कृष्ण से डायरेक्ट मिल जाएंगे। छह भावों का तो ऑब्जेक्ट श्री कृष्ण डायरेक्ट बन जाएंगे, परंतु सातवें भाव का ऑब्जेक्ट श्री कृष्ण नहीं बनेंगे। सातवें भाव का ऑब्जेक्ट बनेगा संसार, माने देह शरीर संसार की जो आसक्ति है उसके प्रति घृणा होगी, कृष्ण के प्रति घृणा नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं कि अपि कृष्ण भाव तुम आद्य षटकस्य, छह जो भाव है जुगुप्सा को छोड़ करके छह भाव, उनमें तो श्री कृष्ण विभाव बन जाएंगे, परंतु देहाद विभावत्वम घृणा जो है वो कहाँ होगी, घृणा होगी अपने देह से कि ये शरीर मल मूत्र का आगार है, ये शरीर मैल से बना हुआ है, अष्ट धातु से सप्त धातु से बना हुआ है, ये घृणास्पद है। तो जो घृणा होगी वो कृष्ण के प्रति घृणा नहीं होगी, घृणा का विभाव कृष्ण नहीं है, घृणा का विभाव देह आदि ही, देह और दैहिक मन शरीर और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं वे घृणा का विभाव घृणा का कारण बनेंगी। हासाद अत्र भिन्नोपि शुद्ध सत्व विशेषता परार्थाया रते योगात रत शब्द प्रयुज्यते, बिल्कुल स्पष्ट इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, उसी बात को कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी कि यद्यपि हास इत्यादि तो मन की एक वृत्ति है, बुद्धि की एक वृत्ति है, हास इत्यादि जो है वो बुद्धि की एक वृत्ति है, हंसी कब आती है, हंसी का एक सामान्य मनोविज्ञान है कि किसी जिज्ञासा को उठाओ बीच में से काट दो तो हंसी आ जाएगी, तो ये हास का एक मनोविज्ञान है। तो हासादे अत्र भिन्नोपि, अब हम एक एक चीज को देख करके हंसते हैं या गुस्सा करते हैं या शोक करते हैं या भय करते हैं या आश्चर्य प्रकट करते हैं या घृणा करते हैं किसी चीज को, इसमें कृष्ण रति कहीं नहीं है, कृष्ण सेवा की कामना कहीं भी नहीं है। भोजन में कोई कड़वी चीज आ गई और उसे घृणा कर रहे हैं, ये इसमें बास आ रही है हटाओ हटाओ इसे, तो घृणा की भावना रही, परंतु इसमें कृष्ण रति कहीं नहीं। तो हासाद अत्र भिन्ने पे शुद्ध सत्व विशेषता, हास इत्यादि जो भाव हैं ये इंस्टिंक्ट कहीं बुद्धि की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो मूल प्रवृत्तियां कहीं बुद्धि की एक वृत्ति है और ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा नहीं है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का अंश नहीं है। परंतु परार्थाया रतेर योगात, हम पैशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जहां पर भक्ति स्वयं गौण होकर के उस भाव को बढ़ा रही है उस हम गौण रस की बात कर रहे हैं। ऐसे गौण रस के योग से जो हास इत्यादि हैं वे भी रति बन जाते हैं, तो ये भी रति बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया कि क्योंकि रति यदि जुड़ी हुई है तब तो कहेंगे उसको भक्ति, नहीं तो बासल्य का भाव तो सब में है भाई, पशु पक्षी कीट पतंग में भी बासल्य का भाव है। तो उत्साह का भाव सब में है भाई, तेरे जो मैकडोनल्ड ने जो तेरे इंस्टिंक्ट बताए उन इंस्टिंक्ट्स में उन मूल प्रवृत्तियों में भोजन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति यही उत्साह हो गया, सेक्स की प्रवृत्ति यही श्रृंगार हो गया, किसी चीज को देख करके हृदय के विस्मय की प्रवृत्ति यही विस्मय हो गया, क्रोध की प्रवृत्ति पलायन की प्रवृत्ति ये भय हो गया, जीव मात्र में पलायन की प्रवृत्ति तो भय, परंतु वो रस नहीं है। रस होगा कब, जबकि भग्नावरणता प्राप्त होगी, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होगा तब होगा रस, परंतु वो मुख्य रस नहीं होगा, वो भी अंत तक पहुंचाने का वो एपिटोम पर आनंद का जो एपिटोम है वहां पर ले जाने वाला नहीं होगा, वह भी अंत में कुछ दूर आनंदित करेगा, इसके बाद में पुनः हृदय में जो संस्कार हैं वो तो वासना के उत्पन्न करेगा, नरक में ले जाएगा। तो संसार के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब नरक में ले जाने वाले होंगे, परंतु भक्ति रस जो है, यदि कृष्ण के साथ में हमने कोई रिलेशनशिप मैन टू मैन जोड़ रखी है, तो वो रिलेशनशिप हमको शुद्ध सत्व तक ले जाएगी, वैकुंठ तक ले जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि हास इत्यादि शुद्ध सत्व नहीं है, लौकिक जो इंस्टिंक्ट में जो हास इत्यादि हैं, परंतु परार्थाया रति योगा, जो श्री गुरुदेव के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जो परार्था रति दी गई है, उस योग के कारण इनको भी रति कह दिया गया। हास को भी हास रति, क्रोध रति, उत्साह रति, ऐसा रति कह करके उनको निरूपण कर दिया गया। हासोत्तरा रतिर या स्यात् सा हास रति उच्यते। अब कह रहे हैं कि गौ मुक्ष रति, जिसका जो भी भाव है, जैसे किसी का मंजरी भाव है, किसी का दास भाव है, सखा भाव है, तो जो स्वार्थारति थी, वो स्वार्थारति छोटी हो गई और उसने हास को या विस्मय को कहीं पोषित किया, तो हासोत्तरा रति, हास हो गया उत्तर श्रेष्ठ और रति हो गई छोटी बन गई। राजा पैदल चल रहा है और सेवक घोड़ी के ऊपर बारात में जा रहा है, दूर है बारात के, बारात में जा रहा है, तो हासोत्तरा जो रति है वह हास रति कहलाएगी। एवं विस्मय रति आदि विज्ञया रत्यश्च षट्, इसी प्रकार विस्मय इत्यादि भी छह रतियां होंगी। कंचित कालम क्वचित भक्ते हासाद्या स्थायताम अमी रत्या चारुकता यान्ति तत्लीलां सारतः। कभी कभी कसंचित क्वचित भक्तस्य, किसी काल में, किसी किसी भक्त में ये हास रति भी स्थायी बन करके विराजमान हो जाती हैं। माने लीला के प्रसंग के अनुसार ये कभी हास इत्यादि की जो रति हैं ये भी स्थायी बन करके, मूलतः स्थायी क्या है, मूलतः तो स्थायी भाव हमारा कृष्ण के साथ में जो संबंध है, दास का संबंध, सखा का संबंध, मंजरी का संबंध, वात्सल्य माता पिता का संबंध, ये मुख्य भाव है। हास तो मुख्य भाव नहीं है, हास तो आया हो गया, ये टेम्पररी है, कोई आया हो गया और उसका क्या संबंध, वो तो धर्मशाला में जैसे कोई व्यक्ति आया हो गया बस, ठीक है, गेस्ट हाउस में, उसका क्या मतलब, वो वहां का कोई निवासी थोड़ी है। मुख्य जो मालिक है वो ही जैसे उस घर का स्वामी कहलाएगा, इसी प्रकार जो स्थायी भाव श्री गुरुदेव ने कृपा करके प्रदान किया है इस जीव को कि तू राधारानी की अमुक दासी है, तो वो है स्थायी भाव। हास इत्यादि तो आते जाते रहते हैं, इनका क्या, इनका कोई स्थिरता है ही नहीं। परंतु ये कह रहे हैं कि कंचित कालम क्वचित भक्ते हासाद्या स्थायिता ममी, कभी कभी ये हास इत्यादि भी स्थायी रूप में रहते हैं। अब स्थायी की बात बताएंगे, स्थायी इनको क्यों कहा गया कि इनके संस्कार सदा बने रहते हैं, दूसरी जो वस्तु है उसके संस्कार नहीं रहते। हास जो है वो कहीं कहीं हंसी की बात समाप्त हो गई, परंतु फिर भी संस्कार में कोई चीज घूमती रहती है कि आ कैसी, वो उसने कैसे कैसी कपड़े पहन रखे थे, तो हास इत्यादि कहीं बने हुए। मूल रूप में तो निज भाव बना रहेगा और सहायक रूप में ये जो सात हैं ये तो हास के रूप में ये कहीं मन में बने रहेंगे, स्थायी रूप में इनके संस्कार रहेंगे, इनका जो इम्प्रेशन है वह हमारे हृदय में परमानेंट होकर के कहीं ना कहीं रहता है और जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि दूसरे भाव जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं। हर्ष इत्यादि जो भाव हैं वो आए गए आए गए, वो उनका आगम अपाय होता रहता है, आना और जाना उनका होता रहता है, परंतु ये सात भाव जो हैं या बारह भाव, सात और पांच, ये बारह भाव स्थायी रूप से इनके संस्कार, तो मूल बात क्या हुई, संस्कार, संस्कार है, संस्कार हमेशा बना रहेगा तो उसको कहेंगे स्थायी भाव, और जिसमें संस्कार नहीं रहते हैं उनको हम भाव तो कहेंगे परंतु उनको हम संस्कार, उनको स्थायी भाव नहीं कहेंगे। तो एक तरह से ये अंतर समझ लीजिए कि सेंटिमेंट और इमोशंस, इनमें जो अंतर है वही अंतर कहीं स्थायी भाव और अन्य संचारी भावों में है। सेंटिमेंट्स आई गई बस आती जाती रहेंगे, सेंटिमेंट्स वो हल्की सी हैं, स्थाई नहीं, परंतु जो इमोशंस हैं वो इमोशंस स्थाई। तो स्थाई भाव को तो हम समझ लें इमोशन, जिनके संस्कार, जिनका इम्प्रेशन हमारे हृदय में सदा बना रहे, और संचारी भाव उन्हें हैं कि जो आगम अपाय होता रहता है, एक आया दूसरा गया, दूसरा आया तीसरा गया, वो आगम अपाय है, वो इमोशंस है ना, वो सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स है। तो ये दोनों का अंतर है। तो कभी कभी ये जो भाव हैं किसी भक्त में स्थाई हास इत्यादि भी स्थाई होकर के विराजमान होते हैं, रत्याचारकृता, और उसके साथ में रति का मन कृष्ण सेवा करने की जो स्थायी भावना हमारे हृदय में परमानेंट है, उसका यदि उसके साथ में जोड़ है तो लीला के अनुसार ये वो भाव स्थायी होकर के हास, विस्मय, क्रोध, उत्साह आदि ये भाव स्थायी होकर के विराजमान हो जाएंगे। तस्मात नियत आधारा सप्त सामयिका इमे, तस्मात अनियता धारा। अब ये भाव अनियत आधार वाले हैं, दो शब्द का प्रयोग किया, एक नियत आधार, जैसे कोई गुरुदेव की कृपा प्राप्त होकर के कोई दास है और उसको श्री गुरुदेव ने एकादश भाव दिए कि तेरा ये नाम है, ये रूप है, ये वेश है, नाम रूप वयोवेश संबंधो यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा, ये दिए। तो ये जो एकादश भाव हैं ये तो उसके परमानेंट भाव हैं, और कभी हंसी आई, कभी क्रोध आया, कभी उत्साह आया, ये सब आते जाते हैं, बस ये ट्रैफिक है, बस सड़क में कोई आया, कौन गया, कहां से, कब आए, ये समय समय पर आते जाते रहेंगे, परंतु कुछ भाव स्थायी होकर के विराजमान रहेंगे। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि क्रोध इत्यादि का आधार निश्चित नहीं है, परंतु दास बने का आधार निश्चित है, सखा बने का आधार कृष्ण है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरे मालिक के राजकुमार हैं, कृष्ण मेरे वार्ड हैं, मैं उनका गार्जियन हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी प्रिया हूं या प्रिया की दासी हूं। तो ये भाव जो है वो तो है नियत आधार, इनका आधार कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होगा, कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरी की प्रिया का मैं आधार नहीं हूं, मेरा अपना जो भाव है वो श्री राधा रानी की ही मैं अमुक दासी हूं, ये भाव ही कहीं साधक का अपने हृदय में स्थिर रहेगा। तो एक हुआ नियत आधार, एक हुआ अनियत आधार। तो हास इत्यादि किसी वस्तु को देख करके भी आ सकते हैं, किसी चित्र को देख करके, किसी पशु, किसी बदरिया को नाचते हुए देख करके, किसी को देख करके भी हास उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोई अनियत आधार वाले हैं, कुछ नियत आधार वाले हैं। तो हासादौ अत्र ये यहां पर कह रहे हैं कि कभी किसी समय में कोई स्थाई आ जाता है, तस्मात अनियत आधारा सप्त सामयिक आई थे, ये सब सामयिक होकर के, टेम्पररी होकर के ये सब के सब विराजमान हैं। साथ जो भाव कहे गए हास, विस्मय, उत्साह, ये सब टेम्पररी होकर के विराजमान हैं और अनियत आधार हैं। कभी किसी के प्रति क्रोध आएगा, कभी किसी के प्रति क्रोध आएगा, कभी किसी के प्रति उत्साह होगा, कभी किसी कार्य के प्रति उत्साह होगा, कभी किसी के ऊपर हंसी आएगी, कभी किसी के ऊपर हंसी आएगी, परंतु जो मूल भाव है वो तो एक कृष्ण के साथ में ही जुड़ा हुआ है, और जो भाव जुड़ा हुआ है वो पक्का है। श्री गुरुदेव ने जिस भाव को कंफर्म किया है कि तू अमुक मंजरी है, तेरा अमुक कलर, ये तेरा फेवरेट कलर है, ये तेरा ये अमुक नाम है, तू इस यूथ में है, विशाखा जी के यूथ में है कि श्री ललिता जी के यूथ में है कि रंगदेवी जी के यूथ में है, निम्बार की है तो रंगदेवी जी के यूथ में है, यदि वो कहीं हरवंशी है तो वंशी जी के यूथ में है, यदि वह हरदासी है तो श्री ललिता जी के यूथ में है, यदि गौड़िया है तो वो श्री विशाखा जी के यूथ में या इनके किसी के यूथ में होकर के वो विराजमान है। तो तेरा यूथ भी कन्फर्म है, तेरा नाम भी कन्फर्म है, तेरा भाव भी कन्फर्म है, तेरा वेश श्रृंगार ये सब कन्फर्म है, तो वो तो नहीं जाएंगे। और हास करुण और विस्मय शोक भय ये सब तो आते जाते रहते हैं, कभी आया कभी गए, ये सब टेम्पररी हैं। तो तस्माद अन्यत आधारा सप्त सामयिकाएं में, ये सात जो भाव हैं ये अन्यत आधार वाले हैं और सामयिक हैं। सहजा अपिलियंते बलिष्ठेन तिरस्कृता, यद्यपि इनके इम्प्रेशन शरीर में रहेंगे, हृदय में रहते हैं, हैं ये सहज, परंतु सहज होते हुए भी ये बलवान के द्वारा कहीं इनको कहीं दबाया जा सकता है, इनमें उपमर्दन इनको सरपास किया जा सकता है या सप्रेस किया जा सकता है, दूसरे जो भाव हैं उनसे वे सप्रेस्ड भी हो सकते हैं और वे उसके द्वारा कहीं सरपास भी हो सकते हैं, एक भाव को हटा करके दूसरा भाव भी कभी आता जाता रहता है। तो ये जो गौण रति है वो आती जाती रहती है, परंतु स्थायी रति वो कभी नहीं बदलेगी। यशोदा जी कभी भी माने दास नहीं होंगी, वे गुरु भाव ही रखेंगी, और दास कभी भी यशोदा नहीं होगा, और जो सखा है वो कभी प्रिया नहीं होगा, प्रिया कभी सखा नहीं होगी, प्रिया कभी माता नहीं बनेगी। वात्सल्य भाव विरुद्ध है, श्रृंगार रस और वात्सल्य भाव ये विरुद्ध है, तो जो स्थायी भाव है वे तो है परमानेंट, परंतु ये सामयिक होकर के ये भाव विराजमान है। काप्य व्यवचरंती सा स्वाधारान स्वस्वरूपतः रति ही आत्यंत की स्थायी भावो भक्त जने खिले, स्यु एतस्या बिना भावात भावा सर्वे निरर्थका। काप्य अभ्यवचरंती, अब मुख्य रति का वर्णन कर रहे हैं, जिसको दास भाव दिया गया है या सखा भाव दिया गया है या मंजरी भाव दिया गया है या माता पिता का भाव दिया गया है, तो काफी अभ्यवचरंती उनके अपने मूल भाव में कभी भी व्यवचार नहीं आएगा, वो भाव तो पक्का बना ही रहेगा। ये हास विस्मय क्रोध ये आते जाते रहेंगे, परंतु जो मूल भाव है, मैं माँ हूं, मैं कृष्ण की प्रिया हूं, मैं कृष्ण की निकुंज की दासी हूं, ये जो अभिमान है ये अभिमान सदा बना रहेगा। तो काफी अभ्यवचरंती स्वाधारण स्वस्वरूप, अपने स्वरूप से कभी भी वे अलग नहीं होंगी। रते आत्यंत स्थायी, इसलिए जो पांच भाव हैं वे तो हैं आत्यंत स्थायी, और दूसरे जो भाव हैं वे हैं सामयिक स्थायी। दोबारा कह दें, मूल भाव तो हैं आत्यंत स्थायी, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांच भाव तो हैं आत्यंत स्थायी, परमानेंट इटर्नल रूप में स्थायी रहने वाले, और बाद बाकी के जो भाव हैं ये टेम्पररी, कहीं अमुक अमुक समय पर आएंगे और समय पर आकर के जाते रहेंगे। भक्ति जन खिले स्यु एतस्या बिना भावात भावा सर्वे निरर्थका, यदि मूल भाव नहीं है तो फिर सारे भाव जो कुछ भी हैं वे सब निरर्थक हैं, वो तो कभी आए हो गए बस, जितनी देर में नाटक देख रहे हैं उसकी देर वो भाव, इसके बाद में खत्म मामला, वो भाव कहीं गए। परंतु ये श्री गुरुदेव ने कृपा करके इस जीव को जो भाव प्रदान किया है, राधा रानी ने जो दीक्षा काल में जो भाव प्रदान किया और गुरुदेव ने जिसको कंफर्म किया था, वो भाव स्थायी होकर के विराजमान रहेगा। एतस्या बिना भावात, यदि वो दासी भाव मंजरी भाव नहीं है तो सर्वे भावान निरर्थका, फिर तो सारे भाव पैशन की तरह से आएंगे, समय पे आए समय पे गए, वे कहीं भजन को बढ़ाने वाले नहीं होंगे, वे कहीं अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले, भजन को बढ़ाने वाले नहीं होंगे। तो विपक्षादिशु यान्तोपि क्रोधाध्या स्थायिताम सना लवंते रथ शून्यत्वात् न भक्त रस योग्यताम। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहां पर कि कंस निरंतर कृष्ण से भयभीत है। मृत्युर्भोजपते शिशुपाल कृष्ण के प्रति सर्वदा वैर भाव से युक्त है और पानी पी पी करके गाली दे रहा है कृष्ण को, हर क्षण गाली देता हुआ विराजमान है। तो ये जो वैर भाव है, तो ये जो वैर भाव है, ये वैर भाव भी वैर भाव या भय भाव, ये वैर और भय भाई के जो भाव है, ये वैर और भाई के भाव ये भी कहीं ना कहीं स्थाई हैं, किन्हीं किन्हीं व्यक्ति में स्थाई हैं। परंतु स्थाई होते हुए भी कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं है। शिशुपाल में कृष्ण के प्रति वैर भाव तो है परंतु सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो कृष्ण का, शिशुपाल का जो वैर भाव है वो वैर कहलाएगा, वैर रति नहीं कहलाएगा। जबकि नंद बाबा के हृदय में भीतर ही भीतर कंस के प्रति वैर भाव है, परंतु ऊपर से दिखा रहे हैं हाँ हम तो आपके सेवक हैं भाई, हम तो आपके मांडलिक राजा हैं, आप चक्रवर्ती राजा हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो ऊपर से दिखा रहे हैं, कंस की खुशामद कर रहे हैं, कंस को वार्षिक कर प्रदान कर रहे हैं, परंतु भीतर से नंद बाबा के हृदय में वैर भाव है। क्यों? बोले कृष्ण के प्रति रति है। इसलिए नंद बाबा का वैर भाव कंस के प्रति वह कहलाएगा वैर रति। वो वह कहीं वह जो वीर रस में वह जो उत्साह रति वो कहलाएगा, जबकि कंस का कृष्ण के प्रति वैर भाव है, सेवा करने की भावना नहीं है, उसमें कहीं अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं है, इसलिए वह कंस का जो भाव है वह रस अवस्था को नहीं पहुंचेगा। और नंद बाबा का कंस से बैर करना यह रस अवस्था को पहुंचाएगा। तो दोनों चीजों में अंतर, बैर दोनों कर रहे हैं, नंद बाबा भी कंस से बैर कर रहे हैं और कंस भी नंद बाबा से बैर कर रहे हैं, परंतु कंस का नंद बाबा से बैर करना यह बैर तो है, एक पैशन तो है, बैर तो है, परंतु ये रति नहीं है, इसको उत्साह रति नहीं कहेंगे। जबकि नंद बाबा का श्री कृष्ण से जो प्रीति करना, क्योंकि उसमें कृष्ण की भावना जुड़ी हुई है, कृष्ण के साथ में वो लिंक है और कृष्ण की सेवा करने की भावना है, इसलिए उनका जो बैर करना है वो बैर रति हो गया। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि विपक्षादिशु यांतोपि क्रोधाद्या, क्रोध इत्यादि भाव विपक्ष में भी हैं। कंस नंद बाबा के प्रति क्रोध कर रहा है और नंद बाबा कंस के भी प्रति क्रोध कर रहे हैं, परंतु नंद बाबा का जो क्रोध है वो तो क्रोध रति कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा, परंतु कंस का जो नंद बाबा के प्रति क्रोध है वह केवल भाव है, क्योंकि स्वपर भाव से वह मुक्त नहीं है, स्वपर भाव से मुक्त नहीं है और कृष्ण रति की भावना नहीं है। दो चीज, साधक में स्वपर भाव से मुक्त हो गया परंतु नित्य अपनी रति को पोषित कर रहा है परंतु वहां पर पोषित नहीं कर रहा है। तो लवंते हाँ क्रोध है, केवल क्रोध भाव और क्रोध रति। हाँ बस वो ऐसे ही समझ रहे, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वही है। उसको कहीं लोहा समझेंगे और इसको सोना समझेंगे। कृष्ण रति से युक्त होने पर वो सोना हो गया और वैसे जो है रति नहीं है, कृष्ण की सेवा करने की कामना नहीं है कंस में, इसलिए वो केवल भाव मात्र रहा, केवल पैशन मात्र रहा, वह वो नहीं हुआ। दुष्यंत शकुंतला का जो प्रेम है वो मूल दुष्यंत शकुंतला, उनमें पैशन है, उनमें रस नहीं है, उनमें काम भाव है, परंतु हम जब श्री प्रियालाल की श्री झूलन लीला का दर्शन कर रहे हैं, रासलीला का दर्शन कर रहे हैं, तो हम में अपने भीतर हम मंजरी हैं ये भाव विराजमान है। इसलिए हमारा विस्मय का जो भाव है, जो किसी चीज को उत्साह हम विस्मय रस के रूप में, अद्भुत रस के रूप में जो देख रहे हैं, वह रस बन गया। तो हमारा रस है और वहां पर केवल एक विस्मय का ये एक भाव है। तो ये दोनों में अंतर, तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है। अविरुद्धै अपिस्पृष्टा भावै संचारिणो खिला निर्वेद्याद्या विलीयन्ते नार्हन्ति स्थायिताम ततः। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं कि कुछ अविरुद्ध भाव जो हैं वे भी आते हैं, परंतु क्योंकि वे संस्कार नहीं छोड़ते हैं, कुछ समय के लिए आए और संस्कार छोड़े बिना वे लुप्त हो गए। कुछ लहर उठी समुद्र में, कुछ देर उठी और वहीं समुद्र में लीन हो गई, उसने कोई संस्कार नहीं छोड़े, तो उसको हम कह देंगे संचारी। स्थायी भाव उसे कहेंगे जो हमारे हृदय में कहीं लॉन्ग टर्म में इंप्रेशन भी कहीं छोड़े, उसको हम कहेंगे संचारी। जहां इंप्रेशन नहीं छोड़ रहा है, संस्कार नहीं छोड़ रहा है, उसको हम कह देंगे संचारी। और जहां संस्कार छोड़ रहा है, उसको हम कहेंगे स्थायी। तो निर्वेद्याभिलीयन्ते नार्हन्ति स्थायिताम ततः, निर्वेद इत्यादि जो है वो लुप्त हो जाएंगे। हाँ भैया, बस समाप्ति करें। हाँ जयविजय ऑल्सो हैव द दास्य भाव, बट Leaving this and as a story, while we are saying that Shri Jayavijay Hiranyakashipu, and we are not considering him to be the Parshad of Shri Krishna, Antaras of Shri Narayan, we are not taking him, and we are taking them as a devil on sea, Daitya only. It will be said that his bhav is not bhakti bhav. And that is क्रोध only, bare भाव। Yes, but as we know the शास्त्र and according to शास्त्र, we are considering that Shri Krishna is Jayavijay is Hiranyakashipu. Then we will say that in their heart, in their impression, the bhakti is there, but normally the bhakti is not. With them. Because they have the desire to please. Yes. Okay. So in Leela, in very facially, they are enemy of Shri Krishna. But in Siddhanta, by doctrines, he is the antaras of Shri Krishna. He is the they both are the parshad of Shri Krishna in this way. That will. हाँ, यस तो फिर वो नहीं, इसको हम रसावासी कहेंगे। रसावासी इसलिए कि कृष्ण कभी उसके विषय हो नहीं सकते हैं बैर के। कृष्ण तो सदा स्वभावतः ही आकर्षण के विषय हैं, आनंद के विषय हैं। परंतु यदि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को कृष्ण का दर्शन करके सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उनका स्मरण दुख देने वाला है, तो इसलिए वो रसाभास है। रसाभास उसे कहते हैं जहां विभाव सामग्री में विकलता आ जाए। कृष्ण जो प्रिय होने चाहिए उनको प्रिय न मान करके अप्रिय माने जाए, तो ये विभाव सामग्री की विकलता हो गई। और विभाव सामग्री की विकलता होने पर इसको हम कह देंगे रसाभास। हाँ भैया, देखो, दो चीजों को हम कहीं घालमेल कर रहे हैं। स्थाई भाव यहाँ पर जिसको हम स्थाई भाव कह रहे हैं वो स्थाई भाव है कि श्री विशुद्ध सत्व का एक अंश श्री गुरुदेव के माध्यम से हमारे हृदय में आया और सेवा करने की भावना है। वो सेवा करने की जो भावना है अनुकूलन कृष्णानुशीलन ये रति है, ये रति मुख्य रूप से स्थाई भाव है। और हम कौन सी सेवा करें कौन सी सेवा न करें सेवा वो ब्यौरे की चीज है। तो ब्यौरे में अलग हो सकता है कि किसी को मंदिर की सोहनी सेवा में सुख मिल रहा है, किसी को बर्तन मांजने की जो सेवा है परिष्कार की सेवा उसमें सुख मिल रहा है, किसी को शैया तैयार करने की सेवा में सुख मिल रहा है, किसी को चमन में सुख मिल रहा है, किसी को जल लाने में सुख मिलता है, तो वो सेवा अलग है। तो स्थाई भाव के रूप में तो जो भाव हमारे हृदय में आया कृष्ण की सेवा की जो भावना आई वो सेवा की भावना ही मुख्य होकर के विराजमान है, उसको ही हम स्थाई कहेंगे। जो विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों भावों को अपने भीतर समाहित कर ले उसको हम कहेंगे स्थाई भाव। जो विरुद्ध और अविरुद्ध भावों को अपने भीतर समाहित न कर सके बल्कि उनमें ही समाहित हो जाए उसको हम कहेंगे संचारी भाव। ये कहने का अंतर होगा, परंतु सेवा की भावना एक भावना तो रहेगी पक्की, हमारे हमको जो सेवा मिली है वो सेवा की भावना तो प्रधान रहेगी, परंतु अन्य सेवा की भी उसमें हम अन्य सेवा भी कर सकते हैं, सेवा की वृत्ति हाँ वैरायटी है, वैरायटी है वो मिल जाएगी। हाँ वो स्थाई है, सेवा की वृत्ति स्थाई, हाँ टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, हाँ वेरिएशन हो सकते हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये सेवा मिले मैं दूसरी सेवा टाइप करूं ये तो तेरा काम है कोई ये थोड़ी है, ये थोड़ी है कि मैं ललता जी से कहूंगा नहीं पान मैंने लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगी पान तो तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है मेरा नहीं है ऐसा थोड़ी करेंगे कि तांबूल भक्त ललता पान तो तुम जानो मैं तो अपना काम करूंगी तो माने वर्क अकॉर्डिंग टू पे कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा नहीं चलेगा तो वहां पर सब सेवा करेंगे, एक सेवा में विशेष रुचि है ये जरूर है, एक सेवा में विशेष रुचि कहीं उत्पन्न होती है। क्या हो श्री लाडली लाल की जय, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।